Yahudiler, Hristiyanlar bir şer'i temel üzerinde değildirler, dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler bir şer'i temel üzerinde değildirler, dediler. Oysa onlar kitabı da okumaktadırlar. Kitabı bilmeyen kimseler de öylece onların dedikleri gibi dediler. Ayrılığa düştükleri şey de Allah kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.